zvláštny smutok víťazov za tou úzkou páskou bielou víťaz stráca ďalší z krásnych cieľov. Osamelosť víťazov to je známy údel hráča, s tým, čo získa náhle niečo stráca. Time.